Аднак загою не было. Ён думаў і думаў пра дзяўчыну. Штодня зранку і ўвечары ён падоўгу гуляў у полі, але пазбягаў хадзіць дарогамі паблізу Мартынёўкі, далёка абыходзіў яе, каб не бачыць нават абсады тае сядзібы. Яна была ўжо замужам за Валэнам, самым багатым фермерам у кантоне. Бенуа перастаў размаўляць з Валэнам, хоць яны таварышы былі з самага маленства. Неяк вечарам, праходзячы паўз мэрыі, Бенуа пачуў, што Мартэнава дачка цяжарная. Гэта навіна чамусьці зусім не прычыніла яму болю. Наадварот, ён адчуў нават пэўную палёгку. Ну вось і ўсё. Вось і ўсё нарэшце. Гэта разлучала іх яшчэ болей, чым сам шлюб. Па праўдзе, гэтак было нават лепей. Прамінаў месяц за месяцам. Бывалі выпадкі, што ён бачыў яе на дарозе, калі яна ацяжэлай паходкай ішла ў сяло. Угледзеўшы яго, яна чырванела, угінала галаву і прыспешвала хаду. А ён увогуле зварочваў у бок, каб не сутыкнуцца з ёю, не сустрэцца позіркам. Яго жахала думка, што ў любы дзень ён можа апынуцца з ёю з вока на вока, і тады давядзецца загаварыць. А што ён мог сказаць ёй цяпер, пасля ўсяго, што было сказана некалі, калі ён браў яе рукі ў свае і цалаваў яе валасы на скронях? Знов і знов прыгадваліся яму спатканні каляравоў. Подла ўсё-такі яна зрабіла, і гэта пасля ўсіх яе абяцанак. І ўсё ж маркота спакваляў яго сэрцы, саступала месца лёгкай журбе. Нарэшце настаў і такі дзень, калі ён упершыню зноў, як некалі, рушыў на прагулку па дарозе, якая пралягала паблізу Мартэнавай фермы. Неўзабаве завіднеўся дах яе дома. Ось тут жыве яна з другім. Пышна цвілі яблыні, на сметніку кукарэклі пеўні. Сядзіба выглядала спусцелаю. Гаспадары выправіліся ў поле, быў разгар вясенніх работ. Бенуа спыніўся каля загароды, абвёў позіркам падвор'я. Каля будкі драмаў сабака. Да копанкі нетаропка ішлі адно за адным трое цялят. Тоўсты індык распускаў хвост каля парога, пасоніста, як спявак на сцэне, пахаджваў перад чарадой курэй. Бенуа прыпёрся да слупка. І чакана чамусь страшэнна захацелася плакаць. Але тут з дома да яго даляцеў крык, доўгі адчайны лямант. Бенуа стаў, як укапаны, ашчаперыў жэрдку, напята ўслухаўся. І зноў доўгі роспачны лямант упіўся яму ў вушы, у самае сэрца. Працяў яму ўсю істоту. Гэта крычала яна. І ён сарваўся з месца, перабег лужок, рывком расчыніў дзверы і ўбачыў яе на падлозе. Пасінелая, зашалелымі ад болю вачыма, яна сутаргава курчылася ў перадродавых схватках. Ён так і прырос да парога, спалатнеў, залікацеў мацней, чым яна, і пралепатаў: «Гэта я, тут!» «Васпана Мартэн!» Яна, задыхаючыся, адказала: «Не пакідайце мяне адну! Толькі не пакідайце мяне, Бенуа!» Ён глядзеў на яе і не ведаў, што рабіць, што казаць. Яна закрычала зноў: «Просто на частачкі разрывае! Бенуа!» Яна ажно вілася ад болю. І тады Бенуа раптам ахапіла апантанае жаданне паратаваць яе, суцішыць боль, збавіць яе ад пакут. Ён нагнуўся, узяў яе на рукі, падняў і занёс на ложак. Яна не пераставала стагнаць, а ён хутка раздзяваў яе, скідаў кофтачку, спадніцу, кашулю. Яна кусала сабе рукі, каб стрымаць крык, а ён зрабіў тое, што звычайна рабіў сваёй жывёлі, каровам, авечкам, кабылам, памог ёй нарадзіць, і неўзабаве трымаў у руках пісклявая немаўлятка. Ён абцёр яго, уверціў палатніну, якая сушылася каля печы, паклаў на стол на яшчэ непрасаваную бялізну і вярнуўся да парадзіхі. Ён зноў паклаў яе на падлогу, памяняў прасціны і пасля перанёс на пасцель. Яна прашаптала: «Дзякуй, Бенуа, слаўны ты чалавек». І як ад нейкага запозненага жалю ціха заплакала. А ён? Ён ужо не кахаў яе, зусім не кахаў. З каханнем было кончана. Якім таким чынам? Чаму? Ён і сам не змог бы растлумачыць. Але тое, што цяпер адбылося, вылечыла яго так, як не вылечылі б і 10 гадоў разлукі. Яна, зняможаная, схваляваная, папыталася: «Хто хоць у мяне?» Ён спакойна адказаў: «Дзяўчынка, ды такая гожанькая». Яны памаўчалі. Неўзабаве парадзіха ціха папрасіла: «Пакажы мне яе, Бенуа». Ён узяў немаўля на рукі і, нібы па свянцовым бохан хлеба, падаў маці. І раптам дзверы расчыніліся, і на парозе стаў Ізідор Вален. Першы момант ён ніяк не мог уцяміць, што тут да чаго. Нарэшце зразумеў усё. Збянтэжны Бенуа залепетаў: «Я праходзіў міма, іду гэта сабе міма, і раптам чую, крычыць, ну я і прыбег. Вось тваё дзіця, Вален». Муж са слязьмі на вачах ступіў да Бенуа, узяў яго з рук пакуначак, пацалаваў немаўлятка, ты так і замёр, не могучы вымавіць слова. Потым паклаў дзіця на ложак і падаў Бенуа абедзве рукі. «Дай руку, Бенуа, дай руку. Цяпер між намі, сам бачыш, усё сказано. Хочаш, будзем сябрамі, вернымі сябрамі, а?» І Бенуа адказаў: «Хачу, вядома, хачу».